Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Анатоль Валюк нарадзіўся ў 1961 годзе ў вёсцы Вішнеўка з Ельвінска района. Закончыў Родзінскі дзяржаўны універсітэт, друкаваўся ў рэспубліканскіх выданнях. У 2010 годзе быў прыняты ў сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў. У 2008 годзе з дапамогай гарадзенскай суполкі «Руху за свабоду» выдаў свой першы паэтычны зборнік «Музыка вятроў». Рэцэнзіі. Беларускі філосаф і культуролаг Валянціна Кудовіч параўнаў сённяшнюю нацыянальную культурную Беларусь з архіпелагам. Уласна беларускай краіны як бы ўтвараецца шэрагу выспачак, творчых суполак, культурных ініцыятываў, выдавецтваў, галерэяў, перыёдыкаў. Усё гэта па-ранейшаму не аб'яднанае ў нешта агульнае і цэльнае. Але існуе яшчэ і вертыкальны падзел, асабліва ў літаратуры. Там наверсе прафесійныя вядомыя літаратары, якія хоць таксама сёння не могуць існаваць са сваёй творчай працы, аднак ім усё адно лягчэй. Іх захвотай друкуюць літаратурныя перыядычныя выданні. Іхнія кнігі не затрымліваюцца на дзесяцігоддзі ў выдавецтвах. Іх запрашаюць на замежныя літаратурныя фестывалі, перакладаюць на замежныя мовы. А там, унізе, існуе літаратура, так бы мовіць, аматарская. Часам людзі, што яе ствараюць, пішуць толькі для сябе ці для свайго сяброўскага атачэння. Гэтыя аўтары жывуць пераважна ў глыбінцы. Гэта рознага кшталту грамадскія актывісты, настаўнікі, краязнаўцы, сябры грамадскіх рухаў і партый. Нейкі час пра іх існаванне, дакладней творчую дзейнасць, было амаль не чуваць. Зрэдку іх вершы патраплялі ў супольныя літаратурныя зборнікі, якія час ад часу выдаваліся ў Беларусі па тэрытарыяльным прынцыпе пры падтрымцы аддзелаў культуры райвыканкамаў і аблвыканкамаў. Але апошніх гадоў 10 і такія зборнікі сталіся рэдкасцю. І толькі пасля таго, як у Беларусі пачалі з'яўляцца рэсурсныя цэнтры, у якіх аб'ядноўваліся дзеячы няўрадавых грамадскіх арганізацый, пачалі актыўна з'яўляцца кнігі прадстаўнікоў гэтага сектару беларускага прыгожага пісьменства. Анатоль Валюк – яскравы прадстаўнік гэтай народніцкай літаратурнай плыні. Свой першы зборнік «Музыка вятроў» яму ўдалося выдаць амаль напярэдадні свайго 50-годзя. Жыве Анатоль у невялічкім мястэчку Свіслач, піша са студэнцкіх гадоў, вучыўся на філфаку Гродзенскага універсітэта, друкаваў свае вершы ва універсітэцкай газеце. Беларуская народніцкая літаратура мала чым змянілася за апошнія 100 гадоў, асабліва што тычыцца формы. Сучасныя творы мала чым адрозніваюцца ад вершаў Мацея Бурачка, Цёткі, Старога Уласа, Янкі Журбы. Яны па-ранейшаму простыя і максімальна шчырыя, падобныя да споведзі або да павучальных гутарак. І яшчэ, такая паэзія вельмі блізкая краязнаўству. Вось і Анатоль Валюк шмат піша пра канкрэтныя родныя мясціны. Возера Паперня, родная вёска Вішнеўка, Сынкавічская царква. Не мог прамінуць Анатоль і такую падзею, як вяртанне помніка Сталіну ў роднае мястэчка Свіслач. У выніку нарадзілася паэма «Сказ пра юзікаў». Напісана яна ў форме сатырыстычнай паэмы, традыцыя якой у Беларусі была закладзена яшчэ паэмай Тараса Парнаса ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Калі-небудзь абавязкова выдадуць анталогію беларускай сатырычнай паэмы, дзе паэма Анатоля Валюка «Сказ пра юзікаў» абавязкова зойме сваё пачэснае месца. Рэцэнзіі.